κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα μια συγκεκριμένη χρονιά από το παρελθόν. Χθες ήταν το 1954. Σήμερα θα είναι το 1964. 50 χρόνια πριν. Γεια σας λοιπόν, εδώ στο Βήμα FM κάνουμε κάθε μέρα μία συγκεκριμένη χρονιά αυτή την εβδομάδα στο παρελθόν. Χθες πήγαμε 60 χρόνια πίσω, σήμερα 50 χρόνια πίσω, 1964. Ξεκινήσαμε με ένα από τα πολλά instrumental που έκαναν επιτυχία εκείνη τη χρονιά. Ήταν το συγκρότημα των Mark Edge και η δική τους διασκευή στο Out of Limits, που ήταν και σήμα σε μία καταπληκτική τηλεοπτική σειρά τότε, επιστημονικού ενδιαφέροντος. Με το τραγούδι Baby Love, οι Supremes έγιναν το πρώτο συγκρότημα της Motown που είχε δύο νούμερο ένα και όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε ένα διάστημα δύο μηνών, πάντα το 64. Πριν από τις πρώτες επιτυχίες τους, είχαν κάνει πολλές προσπάθειες για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του Berry Gordy Jr., που ήταν το αφεντικό της Motown, μέσω αρκετών κοινών φίλων, ανάμεσά τους ήταν και ο Σμόκι Ρόμπινσον. Μετά από αρκετές περιπλανήσεις σε διάφορες μικρότερες δισκογραφικές εταιρείες, ξαναγύρισαν στη Motown, αλλά ο Berry Gordy συνέχισε να μην βρίσκει ενδιαφέρον στο συγκρότημα των Primitives. Έτσι ήταν το όνομα των Supremes πριν αποκτήσουν αυτό το όνομα που έκαναν και επιτυχία. Τελικά η Diana Ross, η οποία όπως λένε γνωστοί της εκείνη την εποχή, ήξερε πάντα να παίρνει αυτό που θέλει, κατάφερε να πείσει με διάφορους τρόπους τον Berry Gordy και να ξεκινήσει η ιστορία του πιο πετυχημένου γυναικείου συγκροτήματος όλων των εποχών. What did I do wrong to make you stay away so long? Baby Love 1964, Supremes. Ένα μοναδικό συγκρότημα της Motown. Το 64 έχουμε και άλλους καλλιτέχνες της Motown που θα ακουστούν σήμερα. Όμως εκείνη τη χρονιά, ο Elvis Presley, που είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι με τίτλο Suspicion, κατάφερε να μην το κάνει επιτυχία και να το κάνει επιτυχία ένας άλλος. Περίεργο γεγονός βέβαια. Ο Terry Stafford, τον Απρίλιο του 64, με το Suspicion. Time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Though you keep on saying you really, really, really love me. Do you say the same words to someone else when I'm not there? Suspicion. Oh, it's my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you part of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. Why can't our romance just keep on growing stronger? Maybe I'm suspicious cause your love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Αυτά ήταν τρία τραγούδια που γνώριζαν μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να συνεχίσουμε με μερικά τραγούδια που βγήκαν στη Βρετανία την ίδια εποχή. Χρόνια αργότερα από το 64 γίνεται μία ταινία που το βασικό τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Τότε στην ταινία εκείνη το είπε ο Boy George. Όμως οι πρώτοι εκτελήσαν το 1964 από τον Dave Berry. Είναι το The Crying Game. About the crying game, I've had my share of the crying game. First there are kisses, then there are sighs, and then before you know saying goodbye. One day soon I'm gonna tell the moon about the crying game. And if he knows, maybe he'll explain thank you.

Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι από τους σημερινούς μουσικούς συχνά ψάχνουν στα δισκοπολία ή στο διαδίκτυο πια για άγνωστο υλικό που θα ήταν κατάλληλο για τις μελλοντικές ηχογραφήσεις τους. Αυτό βέβαια συμβαίνει από τότε που πρωτοκυκλοφόρησαν οι δίσκοι βινιλίου και θα συμβαίνει στο μέλλον με όποια μορφή και αν έχουν οι φορείς μουσικής. Κάπως έτσι έψαχναν οι Manfred Mann, ένα σπουδαίο βρετανικό συγκρότημα, σε ένα δισκάδικο και ανακάλυψαν το Do Why Didi με τις Exciters, αμερικάνικο συγκρότημα γυναικείο γκρουπ μαύρων. Προσέθεσαν άλλο ένα Didi και το διασκεύασαν γνωρίζοντας μια τεράστια επιτυχία. Οι συνθέτες του τραγουδιού είχαν γράψει σαν συνέχεια το τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα σε ένα άλλο δικό τους, το Dadoo Run Run των Crystals. Marvin Mann λοιπόν και Do Why Didi Didi. There she was, just walking down the street singing Do Why Didi Didi Dum Didi Do. Tapping her fingers and shuffling her feet singing Do Why Didi Didi Dum Didi Do. She looked good, looked good. She looked fine, looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing Do Why Didi Didi Dum Didi Do. Holding my hand just as natural as can be, singing Do or diddy diddy dum diddy do. We walk on, walk on to my door, my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing Do what diddy diddy dum diddy do. We're so happy and that's how we're gonna stay singing Do what diddy diddy dum diddy do. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa. Together, nearly every single day singing Do what diddy diddy dum diddy do. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing Do what diddy diddy dum diddy do. Well, I'm hers, I'm hers. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, oh yeah. Do what diddy diddy dum diddy do. We'll Είναι γνωστό ότι οι Βρετανοί, αυτό που λέμε Βρετανική εισβολή στην Αμερική στη δεκαετία του 60, που έγινε από τους Beatles πρώτα και μετά από όλους τους άλλους, στηρίχθηκε σε ένα πολύ μεγάλο μέρος σε τραγούδια και συνθέσεις που είχαν πει κυρίως μαύροι καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες τα προηγούμενα χρόνια. 1964 λοιπόν ξεκινάει μια εκπληκτική καριέρα και μια άλλη τραγουδίστρια στη Βρετανία, η Λούλου. Μία από τις πρώτες χρυσές επιτυχίες της είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν μεγάλη επιτυχία στην Αμερική από συγκροτήματα μαύρων. Well, you know you make me wanna shout. Say that you you'll make me wanna shout. Η Λούλου που ακούσαμε είχε σπουδαία φωνή. Και μάλιστα πολλοί πίστευαν τότε ότι ήταν μαύρη τραγουδίστρια. Γι' αυτό άλλωστε και η Λούλου και η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, όταν έκαναν τις πρώτες επιτυχίες τους, πολύ γρήγορα έκαναν επιτυχία και στην Αμερική, αμέσως τα επόμενα 2 χρόνια, από τότε που ξεκίνησαν στην Βρετανία, και όχι μόνο αυτό, αλλά σε κάποια στιγμή της καριέρας τους τότε, προς το τέλος δεκαετίας του 60, τις ανέλαβαν την παραγωγή μαύροι καλλιτέχνες και τραγούδησαν στα ίδια στούντιο που είχε κάνει ηχογραφήσεις και η Αρίθα Φράγκλιν. 1964. Στην Αμερική γίνεται επιτυχία το τραγούδι «You're No Good» με την σπουδαία Betty Everett. Στη Βρετανία το γνωστό. Ένα βρετανικό συγκρότημα το διασκευάζει και το κάνει και εκείνο επιτυχία. Swinging Blue Jeans. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της λεγόμενης Βρετανικής εισβολής στην Αμερική στη δεκαετία του 60 ήταν το «She's Not There» των Zombies, το οποίο γράφτηκε αμέσως μετά τη νίκη τους σε ένα διαγωνισμό για νέα ταλέντα στη Βρετανία. Αυτό το πρώτο βραβείο τους χάρισε και το συμβόλαιο με την Decca, την εταιρεία που είχε υπογράψει και το συγκρότημα των Rolling Stones. Παράλληλα έκανε την Ομοσπονδία Μουσικών στην Αμερική να τους επιτρέψει την είσοδο για συναυλίες εκεί, κάτι που ήταν δύσκολο στην αρχή, γνωρίζοντας έτσι, με τις συναυλίες που έκαναν οι Zombies στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις συνηθισμένες για εκείνη την εποχή μέρες ιστερίας που είχαν στις εμφανίσεις τους όλα σχεδόν τα βρετανικά συγκροτήματα. Μέσα στις πολλές πετυχημένες διασκευές του τραγουδιού αναφέρομαι και αυτή τον Σαντάνα. Να λοιπόν οι Zombies που έκαναν επιτυχία με ένα δικό τους τραγούδι, σύνθεση του Rod Argent. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tan, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Well, told me about love, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had turned the color of her hair. Οι Jerry and the Pacemakers ήταν οι πρώτοι καλλιτέχνες στην Αγγλία που είχαν τα τρία πρώτα τραγούδια τους στην κορφή του αγγλικού τσάρτ. Εκείνη την περίοδο μάλιστα του 64 μπορούσαν να πούμε βέβαια ότι είχαν να συγωνιστούν με μεγάλη επιτυχία και τους Beatles, με τους οποίους μάλιστα μοιραζόντουσαν τον ίδιο παραγωγό και τον ίδιο μάνατζερ. Το Ferry Cross the Mersey που θα ακούσουμε από τις πολλές επιτυχίες τους εκείνη τη χρονιά ήταν το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία στην οποία πρωταγωνιστούσαν αρκετοί Βρετανοί καλλιτέχνες στις δεκαετίες του 60. Mersey είναι το ποτάμι εκεί στο Λίβερπουλ και εδώ είναι απλά το Ferry διασκίζει αυτό το ποταμό. Γι' αυτό άλλωστε έχει βγει και ο ήχος των συγκροτημάτων της περιοχής, λεγόταν Mersey Beat. Στη δεκαετία του 80 το τραγούδι θα γίνει νούμερο 1 ηχογραφημένο για φιλανθρωπικούς σκοπούς από τον Paul McCartney, τον Jerry Marsden που το έχει γράψει και είναι ο Jerry από τους Pacemakers, τους Christians, τον Holly Johnson και άλλους για τα θύματα της πτώσης της εξέδρας στον αγώνα Liverpool-Nottingham στον ημιτελικό του αγγλικού κυπέλου ποδοσφαίρου το 1989. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry across the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, will stay. So ferry across the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Ferry Cross the Mersey, Jerry and the Pacemakers. Ένα άλλο γκρουπ της ίδιας εποχής, Αγγλία 64, η Nashville Teen και το Tobacco Road. Όταν το 1964 ο παραγωγός Mickey Most, σπουδαίος παραγωγός, είδε στην τηλεοπτική σειρά Coronation Street τον Peter Noon, αμέσως διαπίστωσε την ομοιότητά του με τον Αμερικανό πρόεδρο John Kennedy, που είχε δολοφονηθεί 2 μήνες πριν. Ο Noon ήταν αρχηγός σε ένα συγκρότημα από το Manchester που λεγόταν Heartbeats. Το τραγούδι I'm Into Something Good, η πρώτη επιτυχία τους με το καινούριο όνομα Herman's Hermits, ήταν την προηγούμενη χρονιά μέτρια επιτυχία στην Αμερική για μια τραγουδίστρια που λεγόταν Earl Jean. Να λοιπόν, ένα ακόμα βρετανικό συγκρότημα από τα πιο πετυχημένα της βρετανικής εισβολής στην Αμερική, που ξεκινάει με ένα τραγούδι που είχε γράψει η Carol King και ο σύζυγός της Jerry Goffin. She told me I could. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. Something tells me I'm into something. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 2.100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό τραγούδι από τη σειρά των ταινιών με ήρωα τον James Bond θα πρέπει να είναι το Goldfinger, τραγουδισμένο από την Shirley Bassey σε μια καταπληκτική ερμηνεία, αφού ελάχιστοι ήταν αυτοί που τόλμησαν να το ξανατραγουδήσουν. Το Goldfinger έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία όλων και καλύτερων τραγουδιών για τις ανάγκες των επόμενων ταινιών της σειράς James Bond. Gold finger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger beckons you to enter his web. You feel for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. You fear for a golden girl knows when he's kissed her. It's the kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart. Και όπως είναι γνωστό από όλα τα τραγούδια 50 χρόνια τώρα του James Bond, τελικά το βραβείο Όσκαρ πήρε το τραγούδι από την ταινία Skyfall με την Adele. Jean and Dean και Beach Boys, δύο συγκροτήματα της δυτικής ακτής, αυτού που λέγαμε surf music. The Little Old Lady from Pasadena, Jean and Dean. It's the little old lady from Pasadena. The little old lady from Pasadena. Go, Granny, go, Granny, go, Granny, go. Has a pretty little flower bed of white gardenias. Go, Granny, go, Granny, go, Granny, go. But parked in a rickety old garage is a brand new shiny red super stock car. And everybody's saying that there's nobody mean. From Pasadena. Ο πατέρας του Brian Wilson ήταν συνθέτης και από πολύ νωρίς φρόντισε να μεταφέρει στο γιο του την αγάπη του και το ενδιαφέρον για τη μουσική. Το φθινόπωρο του 1961 οι γονείς του Brian Wilson πήγαν εκδρομή στο Μεξικό. Στο Mexico City και άφησαν πίσω τους ένα ψυγείο γεμάτο με τρόφιμα και μερικά χρήματα. Αν ήθελαν συμπλήρωμα για τη διατροφή τους στα παιδιά. Ο Μπράιαν με τον αδελφό του και τα ξαδέλφια τους, που είχαν το συγκρότημα ξεκινήσει σαν Beach Boys, χρησιμοποίησαν αυτά τα χρήματα για να νοικιάσουν μηχανήματα με τα οποία έκαναν ένα δείγμα της μουσικής που έπαιζαν και τα πήγαν σε μια δισκογραφική εταιρεία. Μετά από αυτό, η μικρή εταιρεία ενδιαφέρθηκε να τους κυκλοφορεί στα κομμάτια και τους σύστησε σε μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία, την Capitol. Το πρώτο τους νούμερο ένα ήταν το «I Get Around», το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα το 1964. Το τραγούδι έγινε αφορμή να τσακωθεί με τον πατέρα του, ο Brian Wilson, γιατί ήθελε να επιβάλλει ο πατέρας τη δική του άποψη στην παραγωγή. Η διαφωνία αυτή έπαιξε ρόλο στην συνέχεια της καριέρας του συγκροτήματος, αφού ο πατέρας του, που ήθελε να ασχολείται με μουσική, δεν ξανασχολήθηκε ποτέ με το συγκρότημα των Beach Boys. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet.